میرے مصطفیٰ امتی امتی کہیں گے، لیکن عزیزان محترم ہم نے اپنے دل میں خدا بندے قریب کا خوف کہاں پیدا کیا؟ ہمیں رونا آتا ہے خدا نہ کرے اگر کہیں پراپرٹی میں نقصان ہو جائے، ہمیں رونا آتا ہے اگر کروڑ سستا بک جائے، ہمیں رونا آتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ہمارا دھندا کم ہو جائے، ہمیں رونا آتا ہے جب ہمارا جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہندوستان، پاکستان، کرکٹ میچ ہو تو ایک طرف یہ ہارے تو یہ ہو رہا، وہ ہارے ادھر والا ہو رہا، یہ ہمارا فیل ہو گیا۔ خدا کے خوف سے ہم کبھی روئے نہیں، خدا کے ڈر سے الا ماشاء اللہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ ہمیں ڈر لگا تو دنیا داری کا لگا، ہمیں ڈر لگا تو اپنی عزت ختم ہو جانے کا ڈر لگا، ہمارے جسم میں درد ہوا تو ہم روئے، لیکن ہم خدا بندے کریم کے خوف سے نہیں روئے۔ لیکن دوستوں، جو لوگ خدا کے خوف سے رویا کرتے ہیں، مصطفیٰ کا یہ بھی ارشاد سنو، حضور فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ اللہ کے ڈر سے دنیا میں روئے گا وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صاف کلیئر حدیث ہے، فرمایا جو اللہ کے خوف سے بندہ دنیا میں روئے گا وہ جہنم میں کبھی نہیں ڈالا جائے گا۔ اور سنیے محبت بھری بات یہ ہے، کیسے کیسا نہیں ڈالا جائے گا؟ مثال حضور کتنی پیاری ارشاد فرمائے، فرمائے جس طریقے سے دھن سے دودھ نکال لیا جاتا ہے، بکری کے، گائے کے، بھینس کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، تو جو دودھ نکال لیا گیا جس طرح اسے واپس تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طریقے سے خدا کے خوف سے رونے والے کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جاتا، اللہ نے اسے اس طرح نکال دیا ہے۔ عزیز آلِ محترم، اور ایک روایت سنیے، میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے۔ آپ الگ الگ روایات کو اگر ایک جگہ سنیے تو آپ کو یہ سامنے کلیئر مسئلہ نظر آئے گا۔ حالت یہ ہوگی، میں نے کئی بار عرض کیا ہے، تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی زمین، اور سوانحصے پر سورج ہوگا۔ آپ سوچ لیجیے کتنی اوپر آپ کی چھت ہے، شاید تھوڑی سی اوپر اور شاید تھوڑا سا اوپر، سوانحصہ یا صرف کتنے اوپر ہی سورج ہوگا۔ آج کروڑوں میل دور ہے تو گرمی کے موسم میں پسینے سے برا حال رہتا ہے، اس وقت صرف کتنی اوپر سورج ہوگا۔ بیان کرنے والے، لکھنے والے تو یہاں تک لکھ گئے، سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر بھیجا کھول رہا ہوگا، اللہ اکبر، کھول رہا ہوگا۔ ایسی سچویشن میں پوچھا جائے گا، قل من صلی، بتا تم نے نمازیں کتنی پڑھی، حساب کتاب ہوگا، اللہ آسانی فرمائے۔ حال یہ ہوگا کہ ایک بندے کی بات بتائی گئی کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا فرمان جاری کر دیا جائے، اس کو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو، اللہ جس جہنم کی ایک قطرے کی، جس جہنم کی آگ کی ایک قطرے کا حال یہ ہے، وہ پوری دنیا کو جلانے کے لیے ایک قطرہ کافی نہیں، عزت اور اتنی شدت ہے اس گرمی، اس آگ کی گرمی میں، دنیا کی آگ سے کروڑوں درجہ اعلیٰ ہے وہ آگ۔ دنیا کی آگ اگر ہماری انگلی پر، چوڑی پر لگ جاتی تو پھالا بن جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، کئی دن تک اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، ایک چنگاری اگر لگ جائے، اللہ اکبر، اس آگ کا کیا حال ہوگا جس کو کوئی کما آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس آگ میں گرمی اور شدت اور تیزی کتنی ہے۔ اس آگ کی بات کر رہا ہوں، جہنم میں لے جانے کا حکم صادر کر دیا جائے گا، لے جاؤ اس کو، پھینکو جہنم میں، اللہ اکبر، کوئی بچانے والا نہیں۔ جس دوست، جن دوستوں پر وہ بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا تھا، دوستوں نے کہا اپنے کیا لینا دینا مولانا سے، ان کا کام کہنا ہے، شادی تو ایک بار ہوگی، آجا ناچ لیتے ہیں، آجا ڈانس کر لیتے ہیں، دور دور تک دوست نظر نہیں آئے گا۔ چھوڑو گا دوستوں کو، جن رشتے داروں کے لیے تم نے حضور سے رشتے توڑ دیے تھے، دور دور تک وہ رشتے دار بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جن کے کہنے پر تم نے برائی کی محفلیں سجائی تھیں، دور دور تک وہ رشتے دار بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جس باپ پر تمہیں بھروسہ تھا زندگی میں کہ جب جب میں دیکھوں گا تو باپ سہارا دے گا، حشر کے میدان میں، میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، جس ماں نے 9 مہینے تک کوف میں رکھ کے ساری تکلیفیں برداشت کر کے تمہیں پروان چڑھایا تھا، تمہیں ولادت کا شرف دیا تھا، وہ ماں بھی اس دن کام نہیں آئے، وہ ماں بھی اس دن کام نہیں، جہنم میں جاتا ہے، ماں ایک نیکی دے دے، نہیں بیٹا آج تو نیکی نہیں، باپ سے کہتا باپ ایک نیکی دے دے، تم نے تو کروڑوں روپے خرچ کیا، وہ دنیا کا معاملہ اور تھا، یہاں ایک نیکی تجھے نہیں ملنے والی، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار سب دور ہو جائے، حکم نافذ کر دیا گیا، لے جاؤ اس کو جہنم میں، رب کا حکم آ گیا، اب وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، جاتے جاتے اس سے پہلے کے فرشتے اس کو گھسیٹیں، اس کی پنکھوں کا ایک بال بولے گا، سبحان کیا بولے گا، پنکھوں یہ پلک ہے نا آپ کی، ہم روتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے نا، تو آنسوؤں کی گواہی تو یہی ہوگی نا، حدیث کے الفاظ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں تو بندے کی پلک کا ایک بال بولے گا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے فلا وقت میں تیرے خوف سے یہ بندہ رویا تھا، میں تو ہو گیا تھا، ایک بال بولے گا اللہ اکبر، سب سے ایک بال کے، یہ نہیں تو کہ انسان کی پلک بولے گی، اللہ اکبر کا ایک بال بولے گا اور ایک بال دے گا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے یہ رویا تھا تو صرف تیرے خوف سے رویا تھا، رب کی رحمت کرے گی ہم اس سے بننے والے، اے فرشتو اس کو گھسی تو جہنم کی طرف سے لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، یہ خدا بندے کریم سے ڈرنے کا فائدہ ہے، رب فرماتا ہے وخافونی مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کرو، جب بندہ دل میں خوف خدا بندی کریم پیدا کر لیتا ہے پھر جناب والا اس پر کسی چیز کا افیکٹ نہیں ہوا کرتا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہہ رہے ہو، آپ کے تعلق سے ایسی بات کھول ہے، آپ کے بارے میں سر سے کہا کہہ لے لو، حساب تو ہمیں پبلک کو دینا نہیں، ہم کوئی نیتا تو ہے نہیں جو آپ سے ووٹ لے کے جناب والا آپ کو صفائیاں دے، ہمارا کام اپنے رب سے لو لگانا ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، بڑی مشہور بات ہے، اللہ رب العزت کے ایک ولی کامل کے لیے بہاؤ الدین زکریا مستانی کہا جاتا ہے، یوں تو یہ روایت کئیوں سے منسوب ہے لیکن میں نے چونکہ اس بزرگ سے منسوب پڑھی اس لیے اکثریت کے ساتھ میں وہی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہو، حضرت بہاؤ الدین زکریا مستانی تشریف فرمائے، کسی نے کہا حضور وہ جو سمندر میں وہ جو 5000 روپے تھے، 5000 مستانی کے تھیلی تھی، وہ تھیلی گم گئی، فرمایا اور جب تھیلی گھومنے کی بات ہوئی نا تو کہا الحمدللہ، اب پیسے گھوم گئے کہ الحمدللہ، کچھ دن گزرے یا کچھ گھنٹے گزرے واپس پلٹا وہ بندہ اور کہا حضور معاف کیجئے گا، وہ آپ والی تھیلی نہیں تھی، وہ جو آپ کی تھیلی تھی وہ مل گئی، حضرت نے فرمایا الحمدللہ، معاملہ ہی سمجھ نہیں آیا، پیسے جاتے تو بھی الحمدللہ کہتے ہو، آتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہتے ہو، کہا ویسا کرو اس پیسے کو فقیروں میں دے دو، گھوم گئی تھی نا، کہا تو مل گئی تب کوئی بات نہیں ہو فقیروں کو دے دو، فقیروں میں بات کی گئی لیکن حضور معاملہ سمجھ نہیں آیا، فرمایا اللہ والے ہمیں نہ دولت آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ جانے کا غم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں نہ دولت آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ جانے کا غم، تو تو صدقہ کر دے گا کم سے کم ایک ٹینشن فری رہیں گے کہ 5000 ہمارے پاس تھے، کم سے کم ٹینشن فری رہیں گے کہ ہمارے پاس 5000 تھے، جاؤ صدقہ کر دو، اللہ اکبر، پتا کیا چلا، اللہ والوں کو صرف رب کعبہ سے لو لگانے کا من کرتا ہے اور بس اسی میں لگے رہتے، دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مطلب نہیں، پرتھوی راج چوہان منصوبے بناتا ہے بنانے دو، جس دن ہم اپنی جوتیوں کو اشارہ کریں گے تو جیپال کی اوقات یاد آ جائے گی، معاملہ صرف یہ اتنا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرو اور اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کرو، مصطفیٰ کا عشق پیدا کرو، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بحق طٰہٰ و یٰسین، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله